Papraruan reus e flocum, si uivar tervet mbishpin, e gjith kalom si t'ngaj një trokum, e të të njohi një kukurin. Kam një mal këndoj pareshtur, se t'u fala shpirtit dëri. Qëtë ka qëtë bronte e në nëqërpi.